Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutina CA Max D3 plus czosnek. Aflofarm. Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 13 dzień marca, na zegarze 14. Serwis Trójki i Filip Jarek. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję środowiskową dotyczącą dalszego wydobycia węgla w kopalni Turów. Nie oznacza to jednak, że zakład przestanie pracować. Lada dzień, szczyt Trójkąta Weimarskiego. O konieczności wzmacniania tego formatu mówił w Polskim Radiu były prezydent Bronisław Komorowski. W Rosji podczas wyborów może nie być internetu, ostrzegają media niezależne. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję środowiskową Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie Turowa. Nie oznacza to jednak wstrzymania działalności bogatyńskiej kopalni, bo uchylona decyzja jest tylko jednym z wymogów wydania dalszych decyzji administracyjnych. Sędzia Jarosław Łuczaj, uzasadniając wyrok, zgodził się z zarzutami podnoszonymi przez organizacje ekologiczne odnośnie do oceny skutków spalania paliw kopalnych. Jednak jak mówił, okoliczności te nie mogły mieć wpływu na ocenę uwarunkowań środowiskowych. Z tej też przyczyny nie podlegała w niniejszym postępowaniu, w ocenie sądu, w ogóle w szczególności polityka energetyczna państwa. Ramy badania sądu wyznaczała zaś ta decyzja, która została przez strony zaskarżona. Zwrócić przy tym należy uwagę, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest nową inwestycją, a dotyczy, co należy podkreślić, kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego. Orzeczenie jest nieprawomocne. Teraz w tym serwisie wracamy do wczorajszej wizyty w Waszyngtonie, po której premier Donald Tusk zapowiedział, że w piątek spotka się w Berlinie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuel Macronem. Ten ruch w rozmowie z Polskim Radiem ocenił były prezydent Bronisław Komorowski. Jak tłumaczy, zacieśnienie współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego jest potrzebne wszystkim państwom. Szczególnie w sytuacji, gdy nie wiemy, jaką politykę w obszarze bezpieczeństwa będą prowadziły po wyborach prezydenckich Stany Zjednoczone. Francji Polska jest potrzebna jako element równoważący wpływy niemieckie w Europie, szczególnie w sytuacji, kiedy wypadli Brytyjczycy, a dla Niemców z kolei Polska jest potrzebna jako element uwiarygodniający dobre intencje Niemców w stosunku do swoich sąsiadów, polskich i francuskich. To jest ta wielka szansa, którą należy próbować uchwycić. Premier Donald Tusk zapowiedział, że podczas szczytu Trójkąta Weimarskiego przekaże przywódcom Niemiec i Francji informacje o wizycie polskiej delegacji w Waszyngtonie. Rosjanie mogą zostać odcięci od dostępu do internetu, ostrzegają rosyjskie media niezależne. Portal Meduza napisał, że odłączenie od globalnej sieci lub poważne ograniczenia w dostępie do internetu spodziewane są 17 marca w dniu tzw. wyborów prezydenckich. W ocenie dziennikarzy Meduzy w ten sposób Kreml będzie chciał utrudnić zorganizowanie antyputinowskich akcji protestacyjnych. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Tak zwane wybory prezydenckie w Rosji zaplanowano na 15, 16 i 17 marca. W ostatnim dniu głosowania rosyjska opozycja chce przeprowadzić akcję w południe przeciwko Putinowi. Chodzi o to, żeby zobaczyć, ilu Rosjan sprzeciwia się polityce Kremla, a jednocześnie utrudnić Władimirowi Putinowi zdobycie jak największej liczby głosów. W tych warunkach władza może wyłączyć internet, żeby odciąć was od siebie i od świata, napisali dziennikarze Meduzy. Jak dodali, bieżące informacje pomagają uratować wolność i życie. Portal przypomniał, że w ostatnich miesiącach rosyjskie władze testują nowe sposoby filtrowania i ograniczania pracy internetu. Tak się działo w trakcie ceremonii pogrzebowej po śmierci Aleksieja Nawalnego. 1 marca w rejonie cmentarza Borysowskiego głuszona była łączność internetowa i sieci telefonii komórkowej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega, że w mediach społecznościowych pojawiły się informacje o bonach lekowych lub kartach podarunkowych dla pacjentów do aptek, które rzekomo wydaje NFZ. Anna Leder z łódzkiego oddziału funduszu informuje, że jest to oszustwo i próba wyłudzenia danych i pieniędzy, ponieważ fundusz takich bonów i kart nie wydaje. Prosimy o nieklikanie w podejrzane linki, przestrzegamy przed wpłacaniem jakichkolwiek pieniędzy i przekazywaniem jakichkolwiek informacji w ankiecie, która jest zamieszczona w takich postach. Narodowy Fundusz Zdrowia nie wydaje żadnych kart podarunkowych, bonów, żadnych kuponów, voucherów do aptek. Nie klikajcie Państwo w link przy informacji o rzekomych bonach z NFZ, dlatego że można stracić dane i pieniądze. W sytuacjach budzących wątpliwości NFZ zaleca kontakt z funduszem przez bezpłatną i całodobową infolinię

trójka do trzeciej. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołu bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę Music w trójce, prawie 15 minut po 14. Będziemy teraz polecać Państwu film dokumentalny, który jest dostępny w bezpłatnym serwisie VOD Arte TV. No i też z Arte TV nasza gościni Berenika Wyrzykowska-Nowi. Dzień dobry. Dzień dobry. Sen o atomie, czyli historia Józefa Rotblata, który mógł być Oppenheimerem, tak jest w opisie tego tytułu. Mógł współpracować dalej nad bombą atomową, a jednak powiedział stop. Temat jest na czasie, ponieważ jak wiemy, Oppenheimer zdobył całkiem sporo tych Oscarów. Zresztą też film obejrzało wiele osób. Natomiast po poznaniu historii Józefa Rotblata zacząłem się zastanawiać, o kim byłaby ciekawsza historia. Czy o Oppenheimerze, czy o Rotblacie? I dlaczego o Rotblacie nie powstał taki Oscarowy film, a nie umniejszając film dokumentalny. Dokładnie, sama zadaję sobie to pytanie rzeczywiście, bo myślę, że sama historia Oppenheimera nie była nawet tak bardzo znana i zresztą widzimy teraz, że odkąd film Oppenheimer wszedł do kin, to książki z biografią Oppenheimera rzeczywiście stają się bardzo popularne, więc dopiero odkrywamy chyba ten temat, ale mam rzeczywiście szczerą nadzieję, że jakiś długometrażowy, fabularny film o Józefie Rotblacie również niedługo się pojawi, bo jest to historia bardzo mało znana i wydaje mi się to bardzo zaskakujące, dlatego że mam takie poczucie, że Polacy bardzo lubią uczyć się i bardzo lubią być dumni ze sławnych i słynnych Polaków. A tutaj mamy naprawdę niecodzienną, nietuzinkową, bardzo interesującą postać, która wydaje mi się jeszcze bardzo mało znana. Która ujmowała swoim sposobem bycia, swoją kulturą, również swoimi osiągnięciami naukowymi, bo to też jeden z tych pierwszych naukowców, który powiedział stop, no po co pracować nad bronią, która może zniszczyć ludzkość, jeżeli atom można wykorzystać na przykład w medycynie. Dokładnie, to była w ogóle jedyna osoba, która odwróciła się od projektu Oppenheimera, Manhattan. Od projektu Manhattan. Więc tutaj może wracając do początków, rzeczywiście Józef Rotblat był warszawiakiem, w ogóle Polakiem, warszawiakiem, naukowcem, fizykiem, który początkowo pracował i dostał doktorat, otrzymał doktorat w Warszawie. Przeniósł się następnie do Liverpoolu i stamtąd został zaproszony do uczestnictwa w projekcie Manhattan, właśnie w projekcie Oppenheimera, który jest tak bardzo teraz dobrze znany dzięki filmowi Christophera Nolana. Ale postanowił, w pewnym momencie brał udział w tym projekcie, ale postanowił od niego odejść, dlatego że zdał sobie sprawę, że to było chyba coś, co od zawsze mu towarzyszyło, że naukowcy bardzo interesują się wynikami swoich badań, bardzo są skoncentrowani na tym, żeby odkryć coś, ale nie zastanawiają się później nad konsekwencjami. I Józef Rotblat doszedł do takiego wniosku, że naukowcy powinni mieć takie samo podejście jak lekarze z przysięgą Hipokratesa, czyli przede wszystkim nie szkodzić. I jeśli nie powinno się za cenę wynalazku naukowego czasami iść do przodu z niektórymi badaniami, jeśli szczególnie mamy podejrzenie, że mogą one być rzeczywiście wykorzystane przeciwko ludzkości. Więc Józef Rotblat postanowił odejść z projektu Oppenheimer. Był zresztą jedyną osobą z setek naukowców, którzy brali udział w tym projekcie. Dopiero później, prawda, po zrzuceniu bomb atomowych, bo to było kilka eksplozji, dopiero wtedy naukowcy, część z nich się zaczęła wycofywać, prawda? A właśnie nasz naukowiec był tą pierwszą osobą, która zobaczyła zagrożenie, ale która też zaczęła pracować nad tym, żeby ludzie nie popełniali tych błędów. Tak. Zaczął gromadzić już w dalszym okresie społeczność naukowców i organizować ich w ramach PAGWASH-u, żeby właśnie ostrzegać świat przed tymi konsekwencjami i żeby też rozmawiać między innymi o skutkach promieniowania, o chorobach, które niesie za sobą atom, ale też żeby uwrażliwiać i uspokoić trochę świat, który potem między innymi wpadł w pewnego rodzaju wyścig nuklearny zbrojeń, prawda? Zimna wojna, która też sprawiła, że znowu gdzieś ludzkość stanęła na krawędzi. Tak, to było właśnie takie poszukiwanie pokoju poprzez wojnę tak naprawdę, bo pomysł był taki, że jedyny moment, kiedy będziemy bezpieczni, to jeśli wszyscy będziemy mieli bombę atomową i tutaj Józef Rotblat rzeczywiście uważał, że jest to szaleństwo i nie jest to droga, w którą powinniśmy iść. Oczywiście, no wiadomo już było, że zresztą dla tych osób, które pamiętają historię albo które pamiętają film Christophera Nolana, tam była rozmowa o tym, że były poszukiwania rzeczywiście tej bomby atomowej, dlatego że spodziewano się, że Niemcy mają taką bombę. W sytuacji, kiedy okazało się, że rzeczywiście takiej broni jądrowej nie mają, nie zaprzestano poszukiwań i badań nad bombą atomową. Zaczęto przeprowadzać zresztą pierwsze ataki bombowe, pierwsze testy bombowe, gdzie tutaj Hiroshima i Nagasaki najbardziej ucierpiały. I właśnie w tym momencie Józef Rotblat stwierdził, że on nie chce brać w tym udziału i on nie chce przyczyniać się do śmierci cywilów, w szczególności zresztą, no oczywiście nie tylko. No ale skoro już ta energia, już jakby atom i jego został już użyty, no to rzeczywiście Józef Rotblat odszedł z tego projektu, wrócił do Anglii, do Londynu i zaczął pracować nad wykorzystaniem tej wiedzy, która już została zdobyta, do badań naukowych, do pracy nad leczeniem może po promieniotwórczym i rzeczywiście próbował dojść do tego, w jaki sposób użyć tę wiedzę do dbania o ludzi i do dbania o ich zdrowie. I stworzył właśnie Pugwash, o którym wspominaliśmy, czyli to jest pacyfistyczny program stworzony w Kanadzie, który zbierał ze sobą naukowców z całego świata, który miał zachęcać naukowców do dyskusji, do refleksji nad tym, jaka jest rola nauki w społeczeństwie i w historii i jaką odpowiedzialność powinni ponosić również naukowcy za swoje badania i to, w jaki sposób później one są wykorzystane. No bo widzimy nawet to w filmie właśnie Christophera Nolana, że no ten projekt trochę się wymknął spod kontroli już naukowców, spod kontroli Oppenheimera. On nie miał już nic do powiedzenia na temat tego, w jaki sposób jego badania naukowe zostały wykorzystane. I wręcz politycy próbowali zrzucić winę na naukowców, tak? Tak, to zresztą no, nie na taką skalę, ale no, podobna sytuacja tak naprawdę spotkała Józefa Rotblata, kiedy on odszedł z tego projektu, dlatego że on był oczywiście zobowiązany do tajemnicy na temat tego, co się działo w projekcie Manhattan w Los Alamos, więc był niesamowicie podejrzliwie do niego podchodził wywiad amerykański. Jego bagaże zniknęły, jego rzeczy osobiste zaginęły, był prawdopodobnie cały czas śledzony przez FBI. Józef Rotblat pozostawił rodzinę w Warszawie podczas II wojny. On był sam pochodzenia żydowskiego i... To też wzruszająca historia przy okazji, która znalazła się w dokumencie faktycznie. Dokładnie i był bardzo, bardzo blisko ze swoją żoną Tolą, która została w Polsce i tutaj cała historia ich relacji jest rzeczywiście pokazana. No więc na przykład zaginęła walizka ze zdjęciami jego żony, co wyobrażam sobie było niesamowicie ciężkim doświadczeniem dla niego. Więc no też zapłacił swoją cenę oczywiście za to, że postanowił z tego projektu odejść, aczkolwiek tak jak wspominaliśmy właśnie ten pacyfistyczny projekt naukowców Pugwash również został doceniony. Józef Rotblat za swoją aktywność, za swoje działania pacyfistyczne i za właśnie wspomniany projekt otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Zresztą w takim bardzo charakterystycznym, można by powiedzieć, momencie, dlatego że ta nagroda została mu przyznana w 1995 roku, czyli w 50. rocznicę zagłady Hiroshimy. Więc historia jest niesamowita. Uważam, że film sam w sobie, film dokumentalny Eryka Bednarskiego, czyli kanadyjskiego reżysera polskiego pochodzenia, jest bardzo ciekawy, bardzo osobisty. Mamy tutaj rozmowę z rodziną również Józefa Rotblata, z osobami, które miały możliwość współpracowania z nim i którzy wypowiadają się niesamowicie ciepło na jego temat. I jest to niesamowicie fascynująca historia i zupełnie nieznana. I muszę przyznać, że byłam bardzo zaskoczona, że taka osoba istnieje i że o niej nie wiemy. I tyle się uczymy o polskich dokonaniach. Lubimy wspominać cały czas nieśmiertelną Marię Skłodowską-Curie na przykład. A mamy tylu młodszych, że tak powiem, naukowców i tyle wspaniałych osiągnięć, z których możemy być dumni, a o których zupełnie nie wiemy. To prawda. Józef Rotblat dożył sędziwego wieku. Tak. Zmarł w 2005 roku, ale faktycznie do końca swojego życia ta idea pacyfistyczna była z nim, głosił ją, pokazywał światu zarówno skutki nieodpowiedzialnych działań, ale też wiele różnych wątków w Śnie o Atomie można znaleźć i może, żeby już nie psuć zabawy słuchaczom, zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z tym filmem dokumentalnym Sen o Atomie. Dostępny jest ten film na arte.tv w bezpłatnym serwisie VOD, a naszą gościnią była Berenika Wyżykowska-Nowi. Dziękuję pięknie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Love is vows in the world all around us. And I'd like if you got the time to talk to you about what this breakup has done to me. I have lost

32 minuty po 14, to trójka do trzeciej. Teraz przenosimy się nad morze. Oddział Gdańskiego Archipelagu Kultury Plama zaprasza na wystawę Utero na Zaspie. Jest z nami kuratorka wystawy Sara Warzyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. A wystawa prezentuje pracę Chilijki mieszkającej w Polsce, Pameli Palmy Zapaty Gąsiorowskiej. No i jest to szerszy projekt fotograficzny zatytułowany Utero. Rozstrzał tematyczny całkiem spory, bo autorka relacjonowała, uwieczniała również fotograficznie właściwie jej czarny protest i marsze organizowane przez ruchy feministyczne, ale też temat ekologii. Również tematy antyrasistowskie się pojawiają w pracach autorki, więc było z czego na pewno wybierać. Zapytam o klucz doboru zdjęć. No to klucz doboru zdjęć być może wydaje się dosyć prozaiczny, ale niekoniecznie. Akurat prace, które u nas wiszą, to są stricte portrety, portrety kobiece, ponieważ jest marzec, marzec kobiet, więc uzgodniłyśmy z Pamelą, że prace, które zawisną u nas w galerii w Plamie, to będą portrety kobiet. Oczywiście i są tam też wizerunki mężczyzn, ale klucz był taki. I tak jak już tutaj powiedziałeś, prace są różne, z różnych marszy, z różnych protestów. To nie są tylko marsze, czarne marsze, to są też na przykład manifestacje przeciwko wojnie na Ukrainie. To są też walki o wolne sądy, o konstytucję, o to, że chcemy być w Unii Europejskiej. Więc no, tematyka jest szeroka. Ale też spojrzenie właściwie autorki, która urodziła się w Chile, no i też z pewnością ten filtr zadziałał, że te zdjęcia mogą zwracać naszą uwagę. Tak, oczywiście i tutaj też no, w rozmowach z Pamelą nam się bardzo często przewijało to, że po prostu zdjęcia są różnorodne i że jakby osoby, które są na tych zdjęciach wiszą w jednej galerii u nas w Plamie, ale tak naprawdę te osoby nie zawsze się ze sobą zgadzają przez to, że właśnie Pamela jakby stawia na różnorodność i ogółem na prawa człowieka i na to, że człowiek ma emocje, ma możliwość do wyjścia na ulicę i zaprezentowania swojego punktu widzenia i o to, o co by chciał walczyć, co by chciał zmieniać. Mhm. Ale czy można znaleźć też w tej perspektywie pewne podobieństwa? No bo Chile to też jest miejsce różnego rodzaju emocji, wybuchu tych emocji, również protestów, rozwarstwienia społecznego. Czy gdzieś tutaj można znaleźć wspólną część? Tak, oczywiście, że tak. No, Pamela jakby bardzo zaangażowała się tutaj u nas w ruchy aktywistyczne w Polsce, w Trójmieście. I ona za dużo o tym nie chce opowiadać, no ale mówi, że wie, że w Polsce jest źle i że jest co zmieniać, ale zawsze też wspomina, że ma wrażenie, że w Chile nadal jest trochę gorzej i że też jej bardzo to leży na sercu. Nie była tam też w sumie od lat i zawsze jak robi zdjęcia na protestach, na marszach, to ma z tyłu głowy Chile. Czy to są czarno-białe fotografie, kolorowe czy mieszanka? To są kolorowe fotografie. Widać w nich emocje, całe tło tego wszystkiego. One są takie, jaka jest rzeczywistość, takie są te fotografie. I to są przede wszystkim portrety. Czy z tego tytułu trzeba było dotrzeć do tych osób? Czy to w ogóle jest możliwe? A może bohaterki tych zdjęć pojawiły się już na wystawie? No, szczerze powiedziawszy, po wernisażu przyszło kilka osób, które chciały sprawdzić, czy są na tych zdjęciach. A to jest tak, że no, Pamela nie działa z długim obiektywem. Ona działa tak, że idzie w tych marszach, bierze w nich udział i zawsze jak robi komuś zdjęcie, to pyta, czy może zrobić zdjęcie. I jak ktoś nie wyraża zgody, ona tego nie robi, ale zawsze kogoś pyta i porozmawia z tą osobą kilka chwil przed zrobieniem, po zrobieniu zdjęcia, więc jakby ma też kontakt z tymi ludźmi, których uwieczniła. No i to też jest odwaga, prawda? Wejście w tłum pełen emocji również. No, zdarzało się też w ramach tych protestów interwencja policji, czy tego rodzaju historie także zostały opowiedziane? Tak, też jest jedno takie zdjęcie, taki portret dziewczyny, która no, ma na ręku numer telefonu. I dla osoby, która brała udział w protestach, no, wie, co to znaczy i wie, o co chodzi z numerem telefonu. To jest po prostu numer do prawnika. Który w razie czego właśnie dziewczyna sobie uwieczniła i Pamela mówi, że to dla niej bardzo, bardzo ważne zdjęcie i dużo, dużo dla niej znaczy. Takie symboliczne mocno. Wernisaż za nami. Jakie emocje pojawiły się w czasie otwarcia tej wystawy, ale też czy miałaś może okazję sprawdzenia reakcji osób, które już poza tą oficjalną częścią odwiedzają Gdański Archipelag Kultury Plamę konkretnie? Jakie komentarze, jakie emocje towarzyszą odwiedzającym? Różnorakie, ponieważ niektórzy odbierają tę wystawę stricte jako fotografie takie reportażowe. Z tego, co się po prostu wydarzyło, profesjonalna fotografka zrobiła zdjęcia z życia Gdańska, z życia Polski, z życia politycznego, aktywistycznego. Wiadomo, są też takie głosy, chociaż no nie stricte u nas w Plamie, ale dochodzą jakieś tam komentarze w internecie, że jest to niepotrzebne i że znowu te feministki i bez sensu zdjęcia, gdzie tam pokazują, że krzyczą i że się emocjonują bezsensownie, ale raczej ludzie podchodzą do tych zdjęć już troszeczkę jak do takiej historii, że chcą zobaczyć, jak to wyglądało, przeżyć to na nowo albo pokazać innym, jak to u nas wyglądało, więc no, odbiór jest bardzo różny, raczej wydaje mi się pozytywny. Mhm. Czy to tylko i wyłącznie Trójmiasto, czy również inne miasta i protesty w innych miastach były uwiecznione? Tak, tak, tak. To są też inne miasta. Jest tutaj Białystok, Elbląg, Gdynia, Olsztyn, Poznań, Sopot, Toruń, Warszawa, Wejherowo i Wrocław. Tego, co nam się udało ustalić z Pamelą. No to w takim razie zaprośmy, powiedzmy, jakie są szczegóły techniczne wizyty w archipelagu. Kiedy można i do kiedy oglądać się te prace? Wystawa jest czynna do 5 kwietnia, więc jeszcze chwila. Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17. Jeżeli ktoś wie, że nie zdąży, to bardzo po prostu zachęcam do napisania do nas na maila, na messengera, że chciałby przyjść i czy jest możliwość przedłużenia godzin otwarcia tej wystawy. My się znajdujemy w Gdańsku na Zaspie, wśród zaspiańskich murali, więc jeszcze można zobaczyć przy okazji drugą galerię, taką zewnętrzną, muralową. No i też bardzo. Odwiedzenie Trójmiasta, odwiedziny w Trójmieście to zawsze dobry pomysł, prawda? Choćby weekendowe, ale też warto połączyć przyjemne z pożytecznym, a zapraszała Sara Warzyńska, kuratorka wystawy. Dziękuję pięknie. Dzięki bardzo. I życzę dobrego dnia. Za 20 minut 15 przypominamy Utero na Zaspie, oddział Gdańskiego Archipelagu Kultury Palma. To jest Plama, to jest to miejsce, gdzie można oglądać pracę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej, jeszcze 13 minut naszego spotkania, a w trójce gościmy Magdalenę Sawicką, sekretarz programową Polskiego Radia Chopin, czyli Radio Chopin gości w trójce. Tak. Dzień możemy dobry, cześć. Skrócić naszą myśl. No i też będziemy zapraszać wszystkich do udziału w wyjątkowej inicjatywie. Tak jest. Zapraszamy serdecznie, ale przede wszystkim dzieci i młodzież do 18 roku życia do wzięcia udziału w czwartej już odsłonie naszego pianistycznego, wirtualnego konkursu imienia Fryderyka Chopina. Wirtualnego, czyli tak. Każdy może wziąć udział. Nie trzeba przyjechać jednego dnia na przykład do Warszawy i wziąć udział w przesłuchaniach, tylko można w zaciszu, domowym zaciszu swoim własnym, na swoich własnych zasadach, warunkach zagrać i wysłać takie zgłoszenie. Tak, jak najbardziej. Też uważamy, że to jest jeden z bardziej bezstresowych konkursów, bo właśnie tak jak powiedziałeś, nagrania można dokonać w domu, w bezstresowych warunkach. Zapraszamy również do wysyłania rejestracji z koncertów szkolnych, z konkursów. Tak, to nie muszą być nagrania zrobione dokładnie teraz. Mogą być troszeczkę starsze. Zgłosić się można w dwóch kategoriach maksymalnie, a kategorie to już tutaj preludium, etiuda, walc, nocturn, mazurek, polonez, emprompti, ballada, scherzo. No i mamy taką dziesiątą kategorię, no kategorię otwartą, można tak powiedzieć, w której znajdują się barcarola, fantazja F-moll, Berses i pierwsze części dwóch sonat Fryderyka Chopina, sonaty bemol i sonaty hamol. Także to już jest zdecydowanie kategoria dla tych starszych uczestników. Mamy jedyne ograniczenie, czyli ograniczenie do 18 roku życia, ale też chciałbym zapytać o tych najmłodszych uczestników, bo to też już czwarta edycja, czyli jest historia konkursu i historia laureatów, laureatek. Tak, tak, tak. W poprzednich edycjach najmłodszym uczestnikiem był chłopiec, który miał wtedy 7 lat. Dziewczynki też 7-letnie się zgłaszały. Chciałabym tutaj wyszczególnić dwóch takich uczestników. To Mikołaj Brzostowicz i Łucja Pych. Zdecydowanie to oni zapadli tutaj w naszej pamięci. Wyjątkowi. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tymi nagraniami na YouTubie Polskiego Radia Chopin. I Łucja i Mikołaj występowali już kilkukrotnie w naszej alternatywie, także mamy nadzieję, że i w tym roku zawitają. Zgłoszenia do 5 maja można przesyłać. Gdzie znajdziemy adresy, namiary? Regulamin wisi na naszej stronie chopin.polskieradio.pl, a na nagrania czekamy pod adresem fchopin@polskieradio.pl. Do 5 maja zgłoszenia, a kiedy będziemy znać wyniki i też warto powiedzieć o nagrodach, ale też o tym, co wy jako organizatorzy przygotowaliście dla tych, którzy są fanami i którzy też będą mieli okazję, no, pokazać swój talent. Tak. Konkurs zacznie się rozgrywać od połowy maja, 2 razy w tygodniu, we wtorki i w piątki o 19:00. Zapraszamy do słuchania audycji, w których jurorzy będą prezentowali, omawiali poszczególne wykonania z każdej kategorii, więc każda audycja jest poświęcona jednej kategorii. Rozpoczynamy z preludium. A jeżeli chodzi o nagrody, to myślę, że w tym roku przygotowaliśmy taką naprawdę wyjątkową nagrodę dla laureata Grand Prix. Będzie to rejestracja recitalu audio-video z dowolnym repertuarem do 45 minut. I później myślę, że taki materiał będzie można wykorzystać naprawdę w wielu, wielu miejscach. No tak, i to też jest próba i sprawdzian przed bardzo szeroką publicznością, bo to już nie jest tylko i wyłącznie występ zamknięty w obrębie sali koncertowej, ale przede wszystkim jest to radio, jest to antena, jest to odbiór i emisja takiego występu, no już bardzo szeroko, właściwie na cały świat, bo to jest technologia też DAB+ i internet. Tu funkcjonujecie. Tak, tak, oczywiście. Ten recital, może dodam, również będzie wyemitowany na naszej antenie. A dodatkowo, i to robimy już od 3 lat, wszyscy laureaci 10 kategorii, a także wyróżnieni, bo co roku mamy ich naprawdę wielu, we wrześniu zostają zaproszeni do studia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie do nagrania koncertu laureatów. I taki koncert laureatów również jest później emitowany w naszych mediach społecznościowych. Zachęcam Państwa do obejrzenia, posłuchania poprzednich koncertów. No to w takim razie zapraszamy. Polskie Radio Chopin zaprasza dzieci i młodzież do 18 roku życia do wzięcia udziału w alternatywie konkursowej 2024. Wirtualny konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina, a w studiu Trójki opowiadała o tym konkursie Magdalena Sawicka, sekretarz programowa Polskiego Radia Chopin. Bardzo dziękuję. Dziękujemy pięknie również za nasze dzisiejsze spotkanie. Trójka do 3:00. Patrzę na zegar, za 7 minut 15. Po 15:00 zapraszamy do Trójki Piotr Łodej, a my pięknie dziękujemy za te ostatnie 3 godziny. Zespół w składzie Agnieszka Łukasiewicz, która program realizowała, Rafał Wodziński, który program przygotował, i Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dobrego dnia życzymy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Last.